Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jana kulingana na hadithi aliyotunukulia hapa Sheikh akaielezea, na tulisimama katika kipengele cha kwamba rawahu waqala al-hakim huwa sahih. Hakim akasema hadithi ni sahihi. Ndio kaelezewa huku Sheikh al-Islam akasema Abdurrahman ibn Zaid bin Aslama, Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam ambaye ndiye kiunganishi cha hadithi hii, dhaifu. Huyu ni dhaifu biittifaqihim, wote wanawachuoni wa hadithi kauli yao ni hii kwamba huyu ni mtu ambaye ni dhaifu, na hadithi yeye ndiye aliyeiunganisha hadithi ni yeye. Wakasema yaghlatu kathiran, mara nyingi alikuwa na changanya habari. Dha'afahu, amedhoofishwa huyu na hadithi hii na hawa wafuatao. Kabla ya Sheikh Albani ambaye ni wa zama zetu hizi, ambaye amefariki katika zama zetu hizi, kabla ya huyu Sheikh Albani, huko nyuma walioidhoofisha hadithi hii ni Ahmad ibn Hanbal, wamemwelezea huyu haieleweki. Abu Zur'a, Abu Hatim, An-Nasa'i, Ad-Darqutni wa ghayruhum, na wengine tu hawakukubali riwaya zake. Sasa watu sasa hivi, kwa sababu hawaheshimu kauli za watu wa hadithi ambazo ndizo zinazokubainishia usahihi na udhaifu wa kile unachokichukua, na wengine hutengeneza kama bifu fulani kwamba ikisemwa kwamba Sheikh Albani kasema hivi, basi anataka afanye kinyume na Albani alivyosema, ili mradi tuonekane kwamba si kila Albani alisema basi sisi ndo tusifanye mambo yetu kwa sababu eti Albani kasema. Tumuondoe Sheikh Albani. Hii hadithi haikubaliki na watu wa hadithi. Hawa ni ulama wa hadithi waliotajwa hapo. Hawaikubali ile ambayo inayosema eti Adam alayhi salam baada ya kufanya lile kosa akamuomba Allah kupitia cheo cha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaulizwa na Allah, umemfahamu vipi huyo Muhammadi? Yaani kwa maana wewe ndio Adam wa kwanza kuumbwa, wote watatokana na wewe katika wanadamu, sasa umemfahamu vipi? Akasema, nimeona katika miguu ya arshi yako imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nikajua hawezi kuwekwa pamoja, haliwezi kuwekwa pamoja jina la ambaye hali yake ni ndogo, nikajua huyu ana jambo huyu kwako wewe, ndio maana mimi nikakuomba unisamehe kupitia cheo cha huyu. Hii riwaya inasomwa sana na watu ambao peleka tulimradi tumekwenda. Hii riwaya hii kwa hiyo inatajwa kwamba si sahihi. Huyu Ibn Taymiyyah ndo aliyeandika habari hii, na ni zama za zamani sana huko. Naam, ni zamani sana, karne ya saba hadi ya nane zamani. Hii ni karne ya kumi na ngapi, 15 alishazungumza, na walimtangulia kabla yake walioikataa hadithi hii. Sasa hatuwezi kung'ang'ania tu leo uking'ang'ania, ujue tu kama unang'ang'ania kitu ambacho si sahihi, na kila mmoja kung'ang'ania jambo lake ndio sehemu ya ubinadamu. Naam, kwa sababu hata walevi hata sijui nini, kila mmoja na nini anang'ang'ania tu jambo lake. Sasa ujue ni ugonjwa tu wa batili. Hii ni moja. Alafu kuna nyingine inasema inayofanana fanana na hii. Anasema idha kanat lakum haja fas'alu Allah bijahi. Ikiwa mna haja nyinyi, mna shida, basi muombeni Allah kwa kupitia cheo changu mimi. Ndio tasikia katika tunasikia sikia simo tasikia Allahumma kadha kadha kadha bijahi sayyidina Muhammad. Hizi tasikia sana bijahi sayyidina Muhammad. Riwaya hii anasema Sheikh Ibn Taymiyyah akasema hadithun batilun lam yarwihi ahadun min ahli al-ilmi. Hakuna yeyote katika wanawachuoni wa hadithi ambaye kaipokea hii hadithi. Na Albani naye akasema batilun la asla lahu, hii haina asili kabisa. Sasa haikuishia hapo, wameenda mbali, kuna walioleta riwaya ambazo ndo moja kwa moja shirki. Sasa haya tunayotaja ni maombi ya kibida ambayo hayakubaliki. Sasa kuna walioenda mbali wanasema kuna riwaya vile vile waruya idha aayatkumul umuru fa alaykum bi ahli alquburi, kwamba mambo yatakapokukalieni vibaya vibaya, hamuelewi elewi, basi jilazimisheni na wale watu walioko makaburini. Sasa hapa ndo moja kwa moja sasa shiriki, na ndivyo walivyoingizwa watu katika ushirikina, ni hivi hivi kupitia dhana ya kwamba ni katika kuwaheshimu, kuwatukuza, tambua ubora wao hawa waliotangulia walio wema, wakaenda hatua hatua hatua mpaka wakafika pabaya. Sasa hii riwaya hii na imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na inasema waruya. Sasa asiyejua jua mambo yenyewe hadithi, hii ni sigha ya tamridhi tayari, lakini imetaja na mtu asiyejua mambo ya hadithi anaona si imesemwa, lakini iruya imetokea kutoka imepokea kutoka kwa nani? Kwa mtume. Idha aayatkumul umur fa alaykum bi ahli alquburi. Mambo ya kikukalieni ovyo ovyo, kila mnalofanya mwelewielewi, basi jilazimisheni na wale watu makaburini. Sasa watu ndo wanazungua kaburi, wanaanza kufanya maombi, wanaanza kulalamika, mambo yametukalia vibaya, nini, ushirikina tayari. Hapo ndo hakuna kilichobaki. Shekhe akasema hapa wala yajuzu li ahadin, haifai kwa yoyote yule an yastaghitha bi ahadin min almashayikhi alghaibina wala almayitina, haifai kwa yoyote yule an yastaghitha, kuomba msaada, kuomba anusuriwe, kuomba akwamuriwe, bi ahadin min almashayikhi, kwa kumuomba yoyote katika mashehe. Sasa kuna ile inayosema, kwa sababu amesema la yajuzu lihadin an yastaghitha, an yastaghitha. Sasa sikiliza, almadad ya jilan aghithna ya ghautha, almadad ya jilan, almadad ndio hiyo hiyo manake msaada, almadadi manake ni msaada. Tunahitaji msaada ewe jailani, tunahitaji utusaidie ewe ambaye ni jailani, mzaliwa wa jili kule jilani kule Iraki. Anakusudiwa nani? Abdul Qadir. Almadadi ya jailani, tunaomba msaada wako ewe wa jailani wewe. Aghithna, hapa angalia neno limekaa moja kwa moja wazi, kama almadad utalifanya ni majazi majazi ukarukia huko, lakini aghithna ya ghautha, tunaomba utusaidie. Tena istighatha, na istighatha ni hasa katika hali ya mtu kuondoshewa shida ambayo imemkaa pabaya. Yani kama vile anasema kipindi cha tabu, shida zimetukaa, basi tutategemee utu kwa muwe. Tukiwa ndani ya swala, Allah alivyotufundisha, angalia alivyotufundisha, manake ile ametufundisha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifa njema ni za Allah, bwana wa viumbe vyote. Arrahman, arrahim, mwingi wa rehema, ambaye ni mwenye kuwarehemu au mwenye huruma kwa waja wake waliomwamini wema. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Tukasemaje pale? Iyyaka na'budu, ni wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Sasa ndani ya swala tukisema ni wewe tu ndiye tunayekuomba msaada, msaada ule waki tunasema waki Mungu, yani sio msaada kwa maana hebu niletee simu nisaidie nile, ah, huu ni msaada ambao ni ruksa, kwa sababu ni katika mambo yaliyo ndani ya uwezo wa mwanadamu. Ndio sema wataawanu alal birri wattaqwa. Na katika istighatha ameielezea tukio la Nabii Musa alipokuwa anapigwa mwenzie katika wana wa Israeli, akamuomba msaada. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Fastaghathahu, yule ambaye ni mwenzie katika wana wa Israeli akafanya istighatha, akaomba anufuriwe pale, akamuomba msaada Musa, Musa nisaidie napigwa. Hii ni istighatha kwa kumuomba mtu unayemuona kwa jambo analoliweza, na sio istighatha ya kuelekeza kiakili akili tu kwamba hapa ananisikia hapa na atanikwamua. Ile ni ya kiakili akili. Hii ndio ibada sasa ambayo inatakiwa ielekee kwa Allah, kwa sababu ndio ambaye humuoni lakini unaamini atakusaidia. Ama yule ambaye humuoni na unaamini atakusaidia, ikawa sio Allah, ndio ushirikina sasa. Kwa aliyokuwa anafanya hapa mwenzie Nabii Musa, ilikuwa ni istighatha kwa kumuomba Musa ana nguvu na anaweza kunisaidia, na akafanya hivyo kwa Musa akamsaidia. Fawakadhahu Musa faqada alayhi, Musa kampiga ngumi moja tu pale pale akafa kabisa, wakakimbia. Hii ni ighatha kwa yule unayemuona hivi. Sasa ndani ya swala tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Sasa kwa tamko hili ambalo la kitauhidi, kwa maana ni wewe tu Allah ndiye tunayekuomba msaada, halina haki tamko hili kuligeuza tena na kulipeleka kwa ambaye unamdhania wewe kiakili akili kwamba na yeye pia anastahili kuombwa msaada. Ikawa watu wafundishwa kiakili akili tu, ikawa yeye sio Allah, basi ndio shirki sasa inaingia hapo, kwa sababu unawaaminisha watu kwamba huyu amekufa. Ndiyo, lakini ukifanya hivi, ukiomba hivi, anakusikia na atakusaidia. Hilo jambo alistahili kulielekeza kwa kiumbe, na ndo hapa aliposema shekhe, wala yajuzu li ahadin. Ibn Taymiyyah huyu jamani ni miaka ya 700 huko hijiria, leo ni mwaka wa 1439, yani ni zamani anazungumza maneno. Maanake siku hizi kila ukizungumza la ukweli likigonga, wakwambia vijana wasikilize. Sio, hapana, ukweli siku zote unanathimishiwa maneno tu, ili mradi batili watu waendelee nayo. Anasema haifai kumuomba yoyote katika mashehe alghaibina, ambao wako mbali na yule muombaji. Yani wewe na shehe wako, kwa mfano yupo Tanga huko, ukaanza hapa kumlalamikia shekhe wangu fulani, naomba unisaidie hapa, naona nime yeye kule huenda analala, kwenda kule yeye anacheka tu, kwenda naongea na anayeongea naye si rafiki yake si nani wake, anakunywa kahawa, wewe huku unalalamika eti akusaidie yule. Hii hairuhusiwi, ndio shirki. Wala almayitina, wala wale ambao wameshakufa tayari. Mithla mfano an yaqul, mtu akasema ya sayyidi fulanan, ewe sayyidi fulan, aghithni, naomba unisaidie, wansurni, naomba uninusuru, wadfa anni, naomba uniondoshe yanayonikwaza, yanayonitatiza. Maneno kama haya hairuhusiwi, na ukisoma vizuri aya 21 ukaielewa vizuri katika surati An-Nahl utayaona neno lilivyokaa pale. Walladhina yad'una min dunillahi, wale ambao wanaomba visivyokuwa Allah, la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, hivyo wanavyoviomba havina uwezo wa kuumba chochote bali vimeumbwa na Allah. Amwatun, hao wanaowaomba wamekufa, ghairu ahyai, na wala si wazima, hawana uhai, hawapo tena, hawapo na uhai hao. Wama yashuruna ayyana yub'athuna, na wala hawafahamu watafufuliwa lini, hao wanaowaomba. Sasa shekhe yoyote atakaye muomba katika hali hii, kwa maana washakufa huko nyuma, hata kama angekuwa wali, sio kwamba tukizungumza hivi tunamaanisha kwamba hao hawana hadhi yoyote, haimaanishi hivyo. Waliokuwa na uchamungu wanabaki na uchamungu wao vile vile, lakini ule uchamungu haukupatikana kwao kwa sababu eti wao walikuwa wanawaomba wachamungu waliowatangulia, bali walikuwa wanafuata mwenendo uliofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe, ulaika alladhina hadahumullahu, hao ndio watu ambao Allah amewaongoza. Fabihudahu muqtadi, na wewe iga muongozo ule ambao walikuwa nao, iga kuwatisha vile walivyokuwa wao. Kwa hiyo haya tuliona tu ya zungumze kidogo, kwa sababu ni mambo ambayo yamekithiri kwa wakati tunaoishi, ni mambo ambayo yamekuwa mengi, watu wanaona kwamba si tatizo. Tauhidi wengi hawaijui, na ukiwapeleka kwa watu kwenye tauhidi na kuambia hiyo mawahabi, ili mradi tu mambo yaendelee, sababu ukienda nao kitauhidi kwambia hao mawahabi, sasa nafanyaje, sasa sijui tufanye vipi. Maanake tauhidi ni uwahabi. Sasa tukisema tuache, ndio watu wanaingia kwenye shirki. Lakini katika hali ya namna hii, ndio hivyo, tuna wale ambao Allah amewajalia, amewakirimu imani, wanakuwa wanaelewa, walhamdulillah, na uelewa unaongezeka, watu wanaelewa sasa mambo ya tauhidi, na tunatakiwa tuzidi kuelewa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.